Premier Johnson heeft de Britten opgeroepen om niet te hamsteren. Een kleine 1600 mensen die waren gezakt voor hun inburgeringsexamen zijn alsnog geslaagd. Volgens de missionair minister Koolmees is er een fout gemaakt bij de normering. Daardoor kregen de kandidaten ten onrechte te horen dat ze gezakt waren. Het weer, op veel plaatsen buien, het meest in het noorden, daar waait het ook hard. Morgen is er af en toe zon, het wordt dan 15 of 16 graden. En voor de files gaan we naar de ANWB, daar zit Dennis Mooij. Het is een drukke spits geweest, maar het aantal files neemt nu af. De meeste vertraging op de routes vanuit Utrecht via Amsterdam naar Den Haag en vanuit Utrecht via Gorkum naar Rotterdam. Ook op de lokale wegen rondom Woerden is het nog erg druk vanwege de afgesloten A12 in de richting van Den Haag, vanwege die langdurige werkzaamheden daar. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Sloten en Hoogmade nog 19 kilometer en een half uur vertraging. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal ook een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam ook nog een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Het is een spannende dag in Politiek Den Haag. Gaat de formatie nog lukken? Dat bespreek ik over een kwartier met onze spindokters Jack de Vries en Julia Wouters. Dit is de dag waarop Jos van Wijk, de voorzitter van de coöperatie Laatste Wil, is opgepakt. Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. Ook wordt hij verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie die het plegen of beramen van hulp bij zelfdoding als oogmerk heeft. Dat zijn wat juridische termen, maar zo klinkt het. Van Wijk was deze zomer nog te gast in Dit is de Dag en verdedigde toen een andere man die verdacht wordt van hulp bij zelfdoding. Zelfbeschikking over je levenseinde. Dus het kunnen inrichten van je eigen leven en je levenseinde. Ja, dat is een van onze doelstellingen. En daar, ik moet zeggen, daar is die degene van die er ook van zegt van ja, dat vind ik een fundamenteel recht. Daarom help ik andere mensen aan die spullen. Op dat punt bent u het met hem eens? Ja. Ja, over dit nieuws ga ik praten met medisch ethicus Theo Boer, met psychiater Esther van Venema en met schrijver van het boek over sterven Je kunt het maar één keer doen, Barbara van Beukering. En zij is ook lid van de coöperatie Laatste Wil. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw van Beukering, de voorzitter van de coöperatie waar u lid van bent, is vandaag opgepakt. Wat dacht u toen u het hoorde? Ik dacht meteen schandalig. Echt schandalig. Ten eerste werd hij opgepakt omdat hij lid zou zijn van een criminele organisatie. Nou, dat vind ik al echt een term die totaal ongepast is voor een organisatie die als missie heeft om de zelfbeschikking voor je eigen de zelfbeschikking over het sterven mogelijk te maken. Ja. En een hele integere missie heeft, waarbij de organisatie streeft om alles via de wet te doen. Maar dus, misschien mag ik u meteen nog onderbreken, want het OM zegt, we hebben niet de coöperatie Laatste Wil aangemerkt als criminele organisatie. Maar meneer Van Wijk wordt verdacht van hulp bij zelfdoding. En dat zou hij vermoedelijk met een aantal mensen samen hebben gedaan. En als je dat samen doet, dan vorm je samen een criminele organisatie. Het is dus niet zo dat uw vereniging vandaag tot criminele organisatie is verklaard. Nou, die indruk wordt natuurlijk wel heel erg gewekt. Ook in de koppen, in de krant, vind ik, of op het nieuws. Ja, maar, de voorzitter van de coöperatie Laatste Wil, ja, die is dus ongeveer van zijn bed gelicht, bij wijze van spreken. En heeft een huiszoeking plaatsgevonden. Terwijl ik niet beter weet dan dat het een zeer integere voorzitter is die alles volgens de regels van de wet doet. Ja. Dus ik vind het een hele merkwaardige actie wat vandaag gebeurd is. Maar goed, hij zou mensen geholpen hebben om zelf doding te plegen. Ja, dat is wel verboden, hè? Ja, dat is dus ook weer een beetje schimmig, want de organisatie waarvan hij lid is zou dat hebben gedaan. Dus het is ook niet duidelijk of hij dat op persoonlijke titel heeft gedaan. Wat ook weer wordt gesuggereerd. Dat is wel de verdenking, dat hij dat zelf heeft gedaan. Maar wat u zegt, dat klopt. Hulp bij zelfdoding is strafbaar. Dat mag inderdaad niet. Nee. Mevrouw van Venema, wat dacht u toen u het hoorde? Ik dacht, het is heftig nieuws. Maar ik dacht tegelijkertijd, het is ook heel verstandig om daar geen misverstand over te laten bestaan dat hulp bij zelfdoding gewoon ongelooflijk tegen de wet is en heel riskant is voor mensen die misschien mentaal niet op orde zijn. En daar kan je niet hard genoeg tegen optreden. Even los van het feit dat ik het een persoonlijk drama voor deze man vind, die misschien vanuit allerlei integere bedoelingen deze missie heeft. Maar het is gewoon een heel complex en lastig probleem. Ja, dus u zegt echt vervelend voor hemzelf, maar misschien als je echt vindt dat hulp bij zelfdoding verboden zou moeten blijven, wel een goede stap. Vat ik u zo goed samen? Ik denk dat dat wel correct is, ja. Meneer Boer, was u verrast? Ik was niet zozeer verrast. Ik ga er een beetje vanuit dat het Openbaar Ministerie hier dan toch echt wel iets om handen heeft wat echt strafbaar is. Want er zijn in Nederland organisaties die ook hulp bij zelfdoding, althans die mensen helpen om een eind aan hun eigen leven te maken. En die mensen die worden niet bestraft. Dus ik vraag mij af, daar weten we niet vanaf wat het Openbaar Ministerie meent te hebben gevonden. Maar ik vermoed dat het dan gaat in de orde van dat er een boeder is gevonden of iets dergelijks. Wel nu, dan kun je zeggen, ik ben het wel mee eens dat het een heel dramatisch iets is. En dat deze meneer echt een heel integere man is. Maar het punt is, het woord crimineel is geen ethische term hier, maar het is een juridische term. Het is gewoon iets wat volgens de wet niet mag. Dus je moet je eerst de wet wijzigen voordat het niet meer crimineel is. Ja, dus u zegt als je al die criminele woorden ervan afhaalt, dan zou het een terechte actie kunnen zijn? Ja, nou kijk, ik zelf zit een beetje zo in de wedstrijd, als ik het zo mag zeggen, dat ik eigenlijk deze autonome route, dus dat mensen het zelf doen, dat ik dat nog ineens zo heel erg gek vind vooropgesteld. Dat echt duidelijk is dat iemand het echt heel graag zelf wil. En bijvoorbeeld dat hij een bedenktijd van een half jaar heeft gehad en is onderzocht of hij dat niet onder dwang zegt, maar onder dwang doet. Maar dat vind ik eigenlijk wel een route waarvan ik zou zeggen, die moeten wij met z'n allen verkennen. Maar wat bedoelt u met het zelf doen? Zelf een einde aan je leven maken? Ja dus maar dit gaat over hulp bij zelfdoding. Hè? Dat is toch net nog weer een stap anders? Nou, de personen die deze meneer heeft geholpen, die hebben het uiteindelijk zelf gedaan. Maar hij heeft ze kennelijk wel iets in handen gegeven of iets dergelijks. Dat weten we dus niet. Maar die mensen hebben het wel zelf gedaan. Dus hulp bij zelfdoding. Ja. Oké, wat goed. Misschien is het goed om even te zeggen dat we dan verder wegblijven bij deze casus, omdat we daar de feiten niet precies van weten. We kennen de verdenking die het OM vandaag heeft uitgesproken. En dus is het volgens mij goed om verder te praten over de vraag, is het goed als mensen met hulp zichzelf van het leven kunnen beroven? Mevrouw van Beukering, u bent lid van de coöperatie Laatste Wil, dus u bent daarvoor. Waarom vindt u dat belangrijk? Omdat ik zelfbeschikking over het eigen levenseinde echt extreem belangrijk vind. Net zoals zelfbeschikking over het eigen leven. En zelfdoding aan zich is niet strafbaar. En ik vind het gek dat je je wel zelf van het leven mag beroven, maar dat het niet gefaciliteerd wordt door een middel waarmee je dat ook op waardige wijze kunt doen. Dus als je toch jezelf van het leven wil beroven, dan moet dat altijd op een dramatische manier. Dan moet je voor een trein springen of van een flat springen, wat heel traumatisch is voor jezelf. Maar goed, dat ben je er niet meer. Maar voor je omgeving. Nee, als het lukt niet meer. Maar voor je omgeving is dat levenslang een trauma. Terwijl ik heb voor mijn boek en voor mijn serie in de Volkskrant een heel aantal mensen gesproken wie er dierbaren met een laatste wilmiddel een einde aan hun leven hebben gemaakt. En dat waren echt hele mooie sterfbedden waar de nabestaanden heel goed en troostrijk op terug konden kijken. Ja. Waarom is het voor uzelf zo belangrijk? U zegt, ik ben extreem voor een zelfverschikking. Waarom zit dat zo niet bij u? Omdat ik er heilig van overtuigd ben dat je op een waardige manier moet kunnen sterven. Dat het moet kunnen en dat dat voor jezelf natuurlijk veel prettiger is, maar ook voor je nabestaanden. Want wat heeft u situaties meegemaakt waarin u dacht, wat is het eigenlijk een hel dat dat niet kan? Ja, ik heb heel veel mensen geïnterviewd over het overlijden, over het sterfbed van hun dierbaren. En het gaat heel vaak niet goed met sterven. En het voert nu te ver om het over euthanasie te hebben of over palliatieve sedatie en allemaal, want we hebben het nu over zelfdoding. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat als mensen op hun eigen manier, op hun eigen moment de zelfgekozen dood kunnen kiezen, als ze daarbij een middel hebben wat het zacht maakt, dat het een wereld van verschil maakt voor de verwerking. Oké, mevrouw Van Venema, bent u voor hulp bij zelfdoding? Het is verboden op het moment. Ik ben er niet voor en ik hoor dit verhaal en ik snap dat. En als ik op de website kijk, dan zie ik ook hele fitte babyboomers die eigenlijk zoiets hebben van, goh, als ik maar controle heb over dat einde, kan ik nu beter van mijn leven genieten. Dat snap ik. Maar ik zie als psychiater natuurlijk ook een hele andere kant. En we hebben het hier over een probleem dat in Nederland 5 mensen per dag zichzelf van het leven beroven. En voor de vuist kan je zeggen dat keer 10, dus een factor 10, meer mensen een poging doen om zichzelf te doden. En er is dus dat is 50 per dag? Dat is heel veel. En er is ook uit onderzoek duidelijk geworden dat 90% van deze mensen die zichzelf suïcideren, dat die lijden aan een psychische aandoening. Ik zie heel veel mensen met psychische klachten, of dat nou komt ook door de wachtlijstproblematiek in Nederland, dan denk ik, ga daar nou eerst ook eens wat aan doen. Of door het feit dat ze psychische klachten hebben en op dat moment eigenlijk niet in staat zijn om wel overwogen een keuze te maken. Hoe is het dan mogelijk dat mensen van een organisatie die daar niet in geschoold zijn op de manier waarop wij als psychiaters en hulpverleners zijn geschoold, daarin faciliteren? Hoe weet je dat je dat goed doet? Ik vind die verantwoordelijkheid enorm groot. Als ik al zie hoe moeilijk dat is om dat goed te doen en mensen daarin goed te helpen. En goed doen is in uw geval dan de goede diagnose stellen. Wat is er precies met deze persoon aan de hand? Ja, is er sprake van een depressie? Is het heel erg voortkomend uit problemen, hoe iemand met zichzelf en de omgeving omgaat in het kader van persoonlijkheidsproblematiek, borderline-problematiek? Er zijn heel veel psychische aandoeningen die als nare uitkomst hebben, suïcide, of in ieder geval een groot risico daarop geven. En u zegt, als je het zo makkelijk maakt als mevrouw van Beukering wil, dan loop je gewoon het risico dat er elke dag, 90% van die 50 is 40 of 45, zichzelf van het leven beroven, terwijl dat niet nodig is? 90% van de geslaagde suïcides is het onderzoek opgedaan. Okay. Maar kijk, ik vind het terug. Ik zeg niet dat het makkelijk gemaakt moet worden. Ik zeg dat het gefaciliteerd moet worden. Maar niet hoe makkelijk. En hoe makkelijk is het om voor een trein te springen of van een flat? Dit is ook zo gebeurd. Maar ik wil nog even weten van mevrouw Venema of ze vreest dat mensen die eigenlijk genezen zouden kunnen worden voor dat middel kiezen. Ik vind het een heel eenzijdig iets om te zeggen voor die mensen die dat allemaal heel erg wel overwogen, die pillen in het nachtkastje willen hebben, gaan we dit faciliteren. Ik zie de kant waar het gaat over mensen met psychische klachten die achteraf, als je ze behandelt en voorkomt dat ze zich van het leven beroven, heel dankbaar zijn voor een leven wat ze nog kunnen leiden. Ja. Dus het is echt heel ingewikkeld. Ja, Theo Boer, ik hoorde u net zeggen van ik vind het eigenlijk wel fijn als mensen het zelf doen. Ja, maar vooropgesteld natuurlijk dat dit een enorm drama is als mensen besluiten om niet meer te bestaan. Dus dat vind ik echt, dat zou ik mijn naaste altijd afraden. Maar als het dan zover is, dan zou ik zeggen, heeft het ook nog wel iets als je je eigen verantwoordelijkheid daarvoor neemt. En dat dus ook niet door de dokter laat doen. Maar ik heb dus wel bezwaar tegen dat mevrouw van Beukering, ik weet dat u het niet zo bedoelt hoor, maar dat je toch het begrip waardig sterven kaapt voor die smalle groep van mensen die er zelf een eind aan maken, terwijl 95% van de mensen dat niet doen en ook een waardig sterven hebben. En wat betreft die ervaring. Even, u zegt, mevrouw van Beukering suggereert dat je alleen maar waardig sterft als je het op die manier doet? Is dat uw zwaar? Dat is overal in de wereld. Dat weet ik dat u dat niet doet. En toch is het de toon van de muziek echt wel internationaal ook, dat het woord dignified dying vrijwel, Google het maar, vrijwel altijd op het zelfgekozen levenseinde staat. Oké, en dat zegt u is onterecht, want er zijn heel veel mensen die waardig sterven op allerlei manieren. Op allerlei manieren, ja. Mevrouw van Beukering, mevrouw van Venema zegt, kijk nou uit, want voor je het weet grijpen ook mensen die naar dat middel die gewoon ziek zijn. Ja, natuurlijk moet je daarvoor uitkijken. En natuurlijk moet je ook de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aanpakken. Daar ben ik ook helemaal met haar eens. Maar wat mij betreft is het en-en. En mensen met grote psychische problemen hebben hulp nodig. En die moeten ze ook krijgen. Maar dat staat toch weer. Het andere zijpad is dat we het hebben over mensen die wel overwogen een einde aan hun leven willen maken, om wat voor reden dan ook. En die ook de kans moeten hebben. Dus je kunt niet hen daarvan uitsluiten omdat de psychiatrische patiënt geen hulp krijgt. Ja, ik heb wel eens vaker gesprekken geleid over dit onderwerp. En dan kom je altijd op zo'n gebied terecht waarvan je denkt van is het nou praktisch te regelen? Dat is natuurlijk ook de grote moeilijkheid. Daar kunnen we het ook meteen over eens zijn wat mij betreft. Want ik vind het ook heel erg ingewikkeld. Want ik kan wel zeggen, ik ben voor het laatste wilmiddel, maar hoe dan? Ja. En daar heb ik ook helemaal geen antwoord op. Want dat is natuurlijk wil je niet dat het bij de Albert Heijn te koop ligt. Het moet natuurlijk. En hoe dan wel, weet ik ook niet. Maar daarom ben ik blij met zo'n coöperatie Laatste Wil, die daar heel veel onderzoek naar doet en zich daarvoor inspant om te kijken of dat op een legale manier mogelijk is. Ja, maar hoe toetsbaar zijn zij? Wat mevrouw doet is eigenlijk wat mij betreft toch een beetje een denkfout om de wereld in te delen in psychiatrische patiënten en normale mensen die daar recht op hebben. Dat deed ik eigenlijk net. Daar wordt dan op doorgediscussieerd. En ik denk dat die tweedeling, dat zou wel reuze makkelijk zijn voor sommigen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn heel veel grijstinten. Dat werkt zo niet, zegt u. Het is ontzettend moeilijk om soms dat onderscheid te maken tussen, is dit nou een psychische klacht die behandelbaar is, of is dit een voltooid leven waarbij iemand misschien daar heel goed over na heeft gedacht. Ja. En u zegt, omdat dat verschil zo moeilijk te maken is, moet je er niet aan beginnen. Ja, dat lijkt me een heilloze weg op dit moment. Meneer Boer, wat wilde u zeggen? Ik wou zeggen dat mij nog maar zeer de vraag is of die coöperatie laatste wil inderdaad al een praktijk heeft van zorgvuldigheid. En een van die praktijken lijkt me echt dat je zegt, we willen bij iedereen sowieso een wachttijd van, laten we zeggen, een half jaar hebben. Want we weten allemaal dat mensen kunnen veranderen. Dus ze zegt, ik ben benieuwd naar de transparantie van de coöperatie laatste wil. En ik vermoed dat die er dus nog niet helemaal is. Oké, ik hoor dat we even moeten onderbreken en dat we naar Lars Geerst gaan in Den Haag met nieuws. Lars, goedenavond. Inderdaad, met nieuws omdat Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra zojuist naar buiten zijn gekomen. Achter elkaar moet ik wel zeggen, vanuit het logement waar ze bij elkaar zitten om te besluiten hoe het verder moet met de formatie. Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra kunnen we dus even laten horen wat ze zeiden toen ze naar buiten kwamen. Nou, ik kan het kort houden. We hebben goede en stevige gesprekken gevoerd en wij gaan ons nu beraden als D66-fractie. Ik ga er vandoor. Nou, we hebben goede gesprekken gehad en we gaan ons daar ook intern op beraden. Dat is wat ik er nu over kan zeggen. Is er een doorbraak aanstaande in de vastgelopen kabinetsformatie? Nou, ik vind dat we even het hierbij moeten houden. Het waren goede inhoudelijke gesprekken met alle partijen en net ook met z'n drieën. Maar dat vraagt ook nog intern gesprek, vraagt ook nog dit intern wegen en vraagt beraad. Dus ik moet hier even een punt zetten. Gaat u vanavond wel terugkomen bij de informateur om te zeggen wat de uitspraak is? Ik ga het hierbij laten. Ik ga het hierbij laten. En normaal het waren goede gesprekken. En als er meer te vertellen is, dan doe ik dat heel graag, maar niet nu. Weg was Wopke Hoekstra, op weg dus naar zijn CDA-fractie om daar te bespreken wat ze binnen hebben besproken in het logement. En wat we weten is dat er op dit moment nog maar twee opties op tafel liggen, namelijk formeren met 6 partijen of formeren met 4 partijen. De 4 partijen, dat zou dan de huidige coalitie zijn. Nou, je kunt je voorstellen dat D66 dan nog wel even onderling moet gaan zitten om te kijken of ze dit wel willen, want ze hebben altijd gezegd tot nu toe dat een voortzetting van de huidige coalitie wat hen betreft niet aan de orde is. Die zouden daar dus van terug moeten komen. Wopke Hoekstra gaat met zijn CDA-fractie spreken om te kijken of wellicht die andere optie ook nog beschikbaar is voor hen. Dat is de optie waarin ze dus wel gaan praten met de ChristenUnie en met de PvdA en GroenLinks. En aangezien het CDA al deze maanden vol heeft gehouden dat 2 linkse partijen niet welkom waren in een coalitie, kan ik me voorstellen dat daar ook nog wel even stevig gesproken moet worden. Oké, Lars, dankjewel. En denk jij dat er vandaag nog weer een vervolg komt, of weet jij dat ook niet? We weten dat informateur Remkes vandaag conclusies wilde trekken. We hebben gezien dat er 9 partijen zijn geweest, dat er een aantal zaken zijn afgeschoten en afgeconcludeerd, zoals dat dan in Haags jargon heet, namelijk een extra parlementair kabinet. Dat komt er niet. Dat betekent dat je nog 2 opties hebt, formeren of verkiezingen. We weten dat verkiezingen ook geen aanlokkelijk perspectief is. Dus dan wordt het formeren en dan wil je natuurlijk wel het liefst vandaag nog weten wie dan uiteindelijk met elkaar aan tafel gaan zitten. Oké, dankjewel Lars Geerst. We gaan daar zo verder over praten met onze spindokters Jack de Vries en Julia Wouters. Eerst maakten we nog even het gesprek hier vooraf. Ik was aan het praten met medisch ethicus Theo Boer, psychiater Esther van Venema en schrijver Barbara van Beukering over het nieuws dat de voorzitter van de coöperatie Laatste Wil is opgepakt vandaag. En meneer Boer zei net van, ik ben er niet van overtuigd dat op dit moment die coöperatie zorgvuldig opereert. Waarom twijfelt u daaraan, meneer Boer? Nou, laat ik zo zeggen, als het OM daar actie onderneemt, dan neem ik aan dat ze aanduidingen hebben, want anders slaan ze echt een modderfiguur. Dus dat ze aanduidingen hebben dat er meer is gedaan dan alleen advies geven, zoals andere organisaties wel doen. En voor de rest is het gissen, dus daar kan ik niets over zeggen. Nee, maar u zegt, ik ben niet van overtuigd, mevrouw van Beukering. U bent lid van de coöperatie Laatste Wil. Zou het kunnen dat er dingen gebeuren waarvan het OM zegt, dat mag echt niet? Alles kan. Maar op dit moment bekruipt mij het gevoel dat er een heksenjacht gaande is. En het OM heeft zich al heel vaak uitgesproken tegen de praktijken van de coöperatie Laatste Wil. En ik ben daar helemaal niet gerust op. Waar bent u niet gerust op? Nou, op de rol van het OM in deze. U vertrouwt ze niet? Nee, vooralsnog niet. Ik denk dat ze een boekje te buiten gaan. Nou, ik heb aan alle kanten het gevoel dat, nogmaals, het woord heksenjacht gaande is, omdat zij al veel vaker zo het CLW onder een loep leggen. En ik moet gewoon net als jullie allemaal en wij allemaal gewoon afwachten wat de uitkomst van onderzoek is. Maar voorlopig twijfel ik niet aan het COW. Nee, en u twijfelt meer aan het OM dan aan de coöperatie laatste wil. En u, mevrouw van Venema? Ja, je kan niet zorgvuldig genoeg zijn met iets wat zo onomkeerbaar is als het levenseinde. Dus terecht dat ze er bovenop zitten, zegt u? Ja. Oké, goed. Nou, daar zijn we het dan niet over eens. Ik ga jullie bedanken. Theo Boer, medisch ethicus, psychiater Esther van Venema en schrijver Barbara van Beukering. Hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen dus onze spindokters Jack en Julia. Eerst satirische slaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Ja, ik sta op dit moment buiten bij het logement in Den Haag, waar de formatiebesprekingen nog altijd bezig zijn. Rutte, Kaag en Hoekstra zitten nog binnen met informateur Remkes. Ik kijk even of ik al iets kan zien. Ik zag net wel het gordijn een beetje bewegen. Het zou erop kunnen duiden dat er in elk geval beweging in de zaak zit. Zo'n 5 minuten geleden ging er op de tweede verdieping een raampje open. Dus kennelijk kijkt men ook wat meer naar buiten. Dat zou erop kunnen wijzen dat er toch een extra parlementair kabinet wordt besproken. Ik zie nu dat het licht ook aangaat, terwijl het buiten nog niet helemaal donker is. Dat is natuurlijk niet zo goed voor het milieu. Dus daar moeten we dan misschien uit afleiden dat GroenLinks toch is afgehaakt. Overigens is er nog maar, het is maar 1 kamer van de 8. Dus dat is een minderheid. Dus misschien dat toch een minderheidskabinet dan op tafel ligt. Er vloog net ook een mail voorbij. Dat wijst dan misschien weer in de richting van gedoogsteun van de PVV. Maar het is echt gissen op dit moment. Tot zover hier vanuit Den Haag. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Het is vandaag D-Day in de formatie. Een traditionele minderheidscoalitie is gisteren, dinsdag, door informateur Johan Remkes uitgesloten. Het lijkt erop dat de pijlen nu zijn gericht op een kabinet van 6 partijen... of een voortzetting van de huidige coalitie met 4 partijen. Zijn we aanbeland bij de laatste strohalm of komt er een nieuwe gang naar de stembus echt dichtbij? Ga ik over praten met onze voormalige spindokters Julia Wouters, lid van de Partij van de Arbeid, en Jack de Vries, lid van het CDA. Goedenavond. Hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, voortzetting van de huidige coalitie ligt dus als een serieuze optie op tafel, hoorden we net van Lars Geerts. CDA en VVD gaan in beraad met hun fractie, in D66 ook. Die fracties gaan dan daarover een besluit nemen. Het nieuws van vandaag is dus eigenlijk, als ik dat op dit moment goed kan vaststellen, dat die extra parlementaire variant is afgevallen. Julia, komt dat voor jou als een verrassing? Nee, helemaal niet. Nee, kijk, ik heb met veel interesse geluisterd gisteren naar Mariette Hamer. Die zat bij Nieuwsuur en die beschreef heel goed wat de pijn was bij alle deelnemende partijen. Die dus steeds even mogen aanschuiven om ontzettend constructief met elkaar in gesprek te gaan. Ja. En zij beschreef dat ze eigenlijk allemaal bezig zijn met de volgende verkiezingen. En dat ze bang zijn om daar klappen in te krijgen. En een extra parlementaire parlement is daar helemaal kabinet, geen oplossing voor. Ja. Dus die angst verdwijnt dan niet? Het parlement blijft kabinet. Ja. Dus de angst die zal dat proces blijven verlammen, zeg je? De angst voor nieuwe verkiezingen? Ja, totdat er iets gevonden wordt wat een antwoord is op die angst. Ja. Er wordt dus gezegd stabiliteit. Maar er blijkt uit dat we hele instabiele dingen willen doen als we denken dat dat onze verkiezingskansen beter maakt. Ja, Jack, geen extra parlementaire variant. Verrassing? Nee, geen verrassing. Maar formeren is fileren. En soms moet je ook alle opties langslopen en afvinken om daarmee de druk ook op de andere partijen op te bouwen. Dat als je echt geen verkiezingen wil, dat je over de brug moest komen. Dus daarmee eerst de minderheidscoalitie verkennen. Nou, die heeft mevrouw Kaag afgeschoten. Nu vandaag de exercitie extra parlementair kabinet. Dat was toch niet duidelijk? Remkes heeft gisteren geschreven dat hem niet gaat worden, een minderheidskabinet, maar dat is ons niet verteld. Waarom niet? Ja, nou, maar we hebben continu natuurlijk ook in onze podcast de analyse wel gemaakt dat voor mevrouw Kaag buitengewoon onaantrekkelijk was met VVD, CDA met een rechtse meerderheid in de Kamer. En zij heeft wel ook on the record aangegeven dat zij vond dat de algemene beschouwingen hebben aangegeven dat dat heel lastig is, zo'n minderheidscoalitie. En dat je dan heel veel geld kwijt kunt zijn om steeds meerderheden te zoeken. Dus te kopen. Ze was er vrij duidelijk over. Maar goed, dat werd dus afgeserveerd. Dan nu vandaag de exercitie extra parlementair, waarvan je ook kon verwachten dat er onvoldoende partijen zouden zijn die daar aan mee zouden willen werken. Zeker GroenLinks Partij van de Arbeid niet. Maar dan is ook dat van tafel. En dan is het, ja, hom of kuit. Gaan we richting verkiezingen of gaan we toch echt dan wel met de 4, dan wel met de 6 nu om tafel? En ik denk dat zowel Hoekstra als Kaag dat dus nu even met hun fractie moeten bespreken. Ja, precies. Dat gaan ze nu bespreken. Mag Remkes dit nog doen, Julia? Valt dit nog? Hij moest de mogelijkheden voor een minderheidskabinet onderzoeken. Moet hij niet gewoon zeggen, dat is mislukt, mijn opdracht is klaar? Nou, hij heeft zelf meteen al aan het begin aangegeven dat als er nog een optie was voor een meerderheidskabinet, dat hij dat dan natuurlijk niet zou zeggen. Ja, maar dat was mijn opdracht niet, dus doe maar niet. Maar hij heeft ze keurig netjes één voor één gedaan. Nou, die twee opties waarvoor hij ingehuurd was, die waren er niet. En hij wil vandaag een conclusie doen. En als ze er nou vanavond weer niet uitkomen, dat ze dus in dat hele goede gesprek met hun eigen fractie geen conclusies kunnen trekken, dan denk ik dat hij zegt, oké, dan geef ik mijn opdracht terug. Precies. Ja, vandaag rekt hij even zijn opdracht op en als het dan lukt om daar binnen een oplossing te vinden, dan zal hij die pakken. Ja. Maar wat wel bijzonder is, is dat hij natuurlijk maandagavond zei dat alle opties die rond Hamer waren verkend, dat die wat hem betreft van tafel waren. Dat gaan we niet opnieuw doen, zei hij. En dat is natuurlijk niet zo. Want ook de 6 partijenonderhandelingen werd al genoemd in de brief van Hamer. En zeker ook de voortzetting van de huidige coalitie. Maar ik vind het niet erg. Blij als er gewoon gesprekken komen. Ja, ja. Jij zei het net al, Julia. Gisteren was Mariette Hamer te gast bij Nieuwsuur, terwijl Remkes de formatie probeert te redden. Ze was somber over de parlementaire democratie, maar ze zag nog wel een optie. Je zou ook kunnen zeggen, waar maak je niet een regeerakkoord op hoofdlijnen? 5, 6, 7, 8 pagina's, niet meer. Financieel kader erbij. Je maakt met die partijen die afspraak. Die leveren dan ministers. Dan heb je wel meer relatie met die Kamer. Maar je hebt toch de vrijheid waar net in het filmpje naar verwezen wordt, is veel groter dan dat je een dichtgetimmerd regeerakkoord hebt. Nou, dit klinkt als een regeerakkoord op hoofdlijnen met 6 partijen, Julia. Ja. Dan zijn we een beetje terug bij Cenk Willink, denk ik, of niet? Ja. Het was niet zo heel dom wat hij zei. Kijk, want dat vind ik zo moeilijk. We hebben natuurlijk heel veel over de nieuwe bestuurscultuur en wat we allemaal voor rare constructies kunnen bedenken die dan een voorwaarde ervoor zijn. Maar gewoon een dun regeerakkoord met doelen. Het is alleen maar wat willen we bereiken? En hoe je dat dan doet, en ja, daar kan je dan gaandeweg meerderheden op vinden. Maar dat helemaal vrij laten, dat je geen doelen met elkaar afspreekt en dat je wel een minister mag leveren die daar dan op afgemaakt wordt. Maar in dan de Kamer. Zeg je, we willen de CO2-reductie van 55% binnen zoveel jaar. Ja. En vind maar met elkaar de manier waarop. En dan ga je dan niet van tevoren helemaal uitrechercheren, maar dan ga je eerst het kabinet op bordes zetten en dan ga je aan het werk. Ja. En die fractie is dan gebonden aan die uitkomst, maar niet aan de manier waarop. Ja. Ja. Geweldig idee, maar het gaat niet gebeuren, vrees ik. Check, wat zeg je nou? Ik ben heel erg eens met Cenk Willink over wat Julia zegt. Hè. Je krijgt veel meer vrijheid ook in het debat. Je krijgt veel meer een team in een kabinet als je samen dat regeerprogramma gaat schrijven. Alleen als we, stel dat de optie is met 6 partijen om de tafel gaan. Ja, dan willen die partijen natuurlijk toch de nodige zekerheden. Al is het maar omdat je dan niet nodig bent voor de meerderheid. Om een aantal dingen binnen te halen. Dat zal voor GroenLinks gelden op klimaat, voor de ChristenUnie, maar dat kan toch? Op migratie. Dat kan toch? Je maakt dan een afspraak. Precies. Je zegt CO2-reductie 55% in 2030. Dat is, daar vind je elkaar op. De manier waarop, die wordt later uitgevogeld. Ja, maar juist de manier daarop, daar zijn natuurlijk brede discussies over. Want dan zeggen VVD en CDA, dat kan met kernenergie. Dan wel met biomassa, dat wil GroenLinks nadrukkelijk niet. Dus alleen met de doelen en niet spreken over de manier waarop. Stikstofreductie kun je ook afspreken, maar gaat dat wel of niet ten koste van de veestapel? Dus daar liggen nog wel wat bottlenecks waar men toch, denk ik, over zou willen onderhandelen. Maar als er maar onderhandeld wordt, dat is het belangrijkste op dit moment voor het land. Ja. Kun je altijd nog zien hoe dik dat regeerakkoord wordt. Ja, want jij ziet het wel zitten. Met. Ja, want ik zie dat ook anders. Weet je, ik denk dat je hebt verschillende geloven. En dan bedoel ik niet religieuze geloven, maar er zijn partijen die geloven dat de oplossing in kernenergie kan liggen. En andere partijen geloven dat dat binnen de tijd die je dan zet om doelen te halen geen reële oplossing is. En ja, als je maar aan de slag gaat en iemand vindt een manier om kernenergie veilig te doen, snel, op tijd, dan zou het een fantastische oplossing zijn. Dus als je die kader stelt waarbinnen de oplossing gevonden moet worden. En je bent overtuigd van je eigen gelijk, dan durf je vertrouwen dat ze daarop uitkomen. Ja, jij zegt, ik zou het aandurven, ik zou het een originele gedachte vinden. Jack zegt, je hebt te weinig zekerheid dat het goed komt voor je partij. En ik vind het ook een originele gedachte. Ik zou ervoor zijn, zeg ik. Alleen nu in de analyse van hoe het nu gaat, vrees ik dat partijen toch meer zekerheid op voorhand willen. Oké, dank voor dit moment. Jack en Julia, we sluiten af voor deze dag. Meteen na de uitzending praten we met jullie verder in podcast De Spin Doctors. Daarin praten we onder andere over een vermeende D66-spin, over het drankgebruik van Remkes, de zondagse speech van Kaag en het vertrek van Mona Keizer. Vanaf 8:30 in je favoriete podcast-app en vanaf morgenochtend te bekijken op het YouTube-kanaal van Radio 1. Zometeen op deze zender Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Morgen wordt een heel spannende dag in de Verenigde Staten. Daar dreigt weer eens een shutdown van de federale overheid, oftewel geen salarissen meer voor allerlei ambtenaren. 8:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken, met een live optreden en een interview met Diggy Dex. Heel graag. Dag. NPO Radio 1. 7:00, Christian.